arribar amb força la veu. Digue-m'ho, va, en aquest moment no hi saps trobar els records aquí, perquè el passat que tot torna a començar. Viure l'avui amb il·lusió podem preparar des d'ara un nou demà. Prepara't, que salto! Si t'esperes una estona podràs tornar a volar. Ni pensar-ho! T'estimo! Fes-me arribar amb força la veu. Digue-m'ho, va, jo em veig capaç de dir-te el que vull. No ho trobaràs ben amagat al meu cor. T'ho diré mirant-te als ulls. T'explicaré el que callava. Avui parlarem de tot el que no hem parlat. Saps aquella cita de fa temps? Jo només volia estar amb tu. Promeses en plena nit, vam alçar els ulls cap al cel. Fèiem nostre l'infinit, plens de cel. Fes-me per avançar i tenir el millor futur. No ens cansem.